nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 lutego, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. To już za kilka godzin w Los Angeles zostaną rozdane Oscary, najważniejsze nagrody w świecie filmu. Protesty działaczy Partii Zieloni przed Sejmem. Jutro premier złożą petycję z żądaniem odwołania ministra środowiska. Ukraińscy żołnierze ranni w walkach w Donbasie przejdą rehabilitację na Śląsku. Wieczorem przyjadą do uzdrowiska Lądek Długopole. Faworytem jest amerykański musical La La Land. Zdobył aż 14 nominacji. Czy dostanie 14 Oscarów? Tego dowiemy się za kilka godzin. W nocy naszego czasu w Los Angeles gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Obserwatorzy spodziewają się wielu elementów politycznych. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Opowiadający o romansie pomiędzy młodą aktorką a pianistą jazzowym musical La La Land otrzymał nominacje we wszystkich głównych kategoriach. Wśród faworytów wymienia się również obrazy Manchester by the Sea oraz Moonlight. W kategorii najlepsza aktorka faworytką jest Emma Stone. Wśród aktorów w czołówce rankingów są Casey Affleck i Denzel Washington. Tegorocznym Oscarom towarzyszą spekulacje, jak dużo elementów politycznych pojawi się podczas gali. Prezydent Donald Trump nie jest ulubieńcem w większości liberalnego Hollywood i wielu twórców kina może chcieć skorzystać z okazji, by skrytykować jego działania. W piątek zamiast jednego z eleganckich przyjęć filmowcy zorganizowali manifestację poparcia dla imigrantów. Równocześnie sześciu reżyserów filmów zagranicznych wydało oświadczenie, w którym wyrazili zaniepokojenie klimatem fanatyzmu i nacjonalizmu w Stanach Zjednoczonych. Irański reżyser Ashgar Farhadi postanowił zbojkotować ceremonię. Spodziewając się wystąpień przeciwko Donaldowi Trumpowi, jego zwolennicy zaapelowali o bojkot telewizyjnej transmisji z oscarowej gali. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A tuż po północy w Trójce oscarowa noc. Zapraszamy w imieniu Katarzyny Borowieckiej i Ryszarda Jaźwińskiego. Informacje z kraju teraz. Działacze Partii Zieloni protestowali przed Sejmem przeciwko polityce ministra środowiska Jana Szyszki. Zbierali podpisy pod petycją w sprawie jego dymisji. Dokument ma zostać złożony jutro w kancelarii premier Beaty Szydło. Pod petycją podpisało się 7 tysięcy osób. Protestujący mieli ze sobą transparentę z napisami Szyszko do dymisji, ministrze dość trucizny, pani premier, ten minister się nie nadaje. Czy przyroda to nie towar? Od nowego roku obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach. Zgodnie z nimi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. W ubiegłym tygodniu prezes PiS-u zadeklarował, że przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach będą zmienione. Posłowie tej partii konsultują z samorządami projekt zmian w przepisach, który ograniczy wycinkę drzew. W najbliższym czasie mają złożyć go w Sejmie. Ukraińscy żołnierze przejdą rehabilitację na Dolnym Śląsku. Do uzdrowiska Lądek Długopole przyjadą dziś wieczorem. Od lutego do końca marca ma się tam leczyć 60 żołnierzy, którzy zostali ranni podczas walk w Donbasie na wschodzie Ukrainy. O szczegółach Piotr Kaszuwara. Walki w okolicy Doniecka, Mariupola i innych mniejszych miejscowości na wschodzie kraju toczą się niemal nieprzerwanie od wiosny 2014 roku. Porozumienia mińskie i kruche rozejmy ogłaszane raz przez jedną, raz przez drugą stronę konfliktu pękają po kilku dniach albo nawet po kilku godzinach. Wtedy na przedmieścia miast spadają rakiety, a w nocy nieustannie słychać odgłosy karabinów. Właśnie stamtąd przyjeżdżają ukraińscy żołnierze. Średnio na polu walki ginie ich dwóch dziennie, czasem więcej. To daje około 700 ludzi rocznie. Na Dolny Śląsk trafią ci, którym udało się przeżyć, ale potrzebują nadal długiej rehabilitacji i pomocy. Ukraińscy mundurowi zostaną na Dolnym Śląsku 2 tygodnie. W marcu przyjadą kolejni. Po Warszawie znów będziemy mogli jeździć na wypożyczonym rowerze. Jest szansa, że w środę w stolicy ruszy system wypożyczalni miejskich jednośladów. W ubiegłym roku skończyła się umowa z dotychczasowym operatorem. W nowym przetargu wygrała ta sama firma, została jednak zobowiązana do wprowadzenia zmian. Nowe będą rowery i stojaki. Montaż urządzeń opóźniła niska temperatura w styczniu i w lutym, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. W zasadzie 75% projektu jest przygotowane. Testujemy w tej chwili aplikację i system informatyczny. Liczymy, że uda się 1 marca. Nowością będzie aplikacja na telefony komórkowe, dzięki której wypożyczenie roweru ma być szybsze i prostsze. Przed startem chcielibyśmy, żeby mieszkańcy już mieli możliwość wypróbowania. Natomiast od razu mówię, to jest tak intuicyjnie proste, że myślę, że każdy sobie z tym poradzi. System wypożyczalni rowerów miejskich działa m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Opolu. To był serwis Trójki. Nawet 15 stopni pokażą jutro termometry na Dolnym Śląsku. W Katowicach będzie 14, a w Krakowie 13. Na południu Polski poniedziałek zapowiada się bezchmurne i słoneczne. W centrum i na północy może się chmurzyć i padać. W Bydgoszczy i Toruniu będzie 9 stopni, w Białymstoku 8, a w Suwałkach zaledwie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Chcę zobaczyć, jak wsiądzie, pomacha mi bezczelnie za kierownicę, skręci drogą ku przepaści i rozwinie skrzydła rajdowca. Druga w tym roku, premiera z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Magda Rem. Tysiąc róż. To dzisiaj, po 21:00. Dlaczego chciałaś mnie zabić? W czym ci stałem na drodze? Czyżbyś miała kochanka? Niemożliwe, wiedziałbym o tym. Nie mogłaś mieć. No właśnie, że mogłam! Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro 3 patelnie Gerlach 53% taniej, 69 zł za komplet. A jajka ściółkowe L 50% taniej, 5,99 za 20 sztuk. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dobry wieczór, Ryszard Jaźwiński. Dziś do 21:00 zapraszam przede wszystkim na spotkanie z polskimi laureatami niedawnego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Spotkamy się z Agnieszką Holland, zdobywczynią Srebrnego Niedźwiedzia w konkursie głównym, Rafałem Kapelińskim, który wyjechał z Berlinale z Kryształowym Niedźwiedziem, to sekcja Generation, oraz Kubą Czekajem, zdobywcą Nagrody Baumiego, która ułatwi mu realizację kolejnego, trzeciego już filmu. A ponieważ tak się składa, że Pokot, laureat nagrody imienia Alfreda Bauera, od piątku możemy oglądać już w naszych kinach, zapraszam dziś także na spotkanie z odtwórcami głównych ról w filmie. Agnieszką Mandat, Marcinem Basakiem i Jakubem Gierszałem. Już teraz też zapraszam na Noc Oscarów w Trójce. Ta od północy do 6 rano w poniedziałek i niezmiennie od 20 lat również w programie trzecim obserwować będziemy to, co już za kilka godzin wydarzy się w LA. O Oscarach w Trójkowo filmowo rozmawiać więc już dziś nie będziemy, ale zaprezentuję na pewno wszystkie nominowane w tym roku piosenki. Zacznijmy od tej, która wygrała w roku ubiegłym, Sam Smith, Writings on the Wall z filmu Spectre. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. Stars apply. from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I will be Doskonale znamy ten utwór, to oczywiście oscarowa piosenka z roku ubiegłego, a który utwór otrzyma w tym roku Oscara, będziemy wiedzieli dopiero jutro nad ranem. Na razie jednak wracamy do festiwalu filmowego w Berlinie. Wrócili nagrodzeni polscy twórcy, a Polski Instytut Sztuki Filmowej zorganizował w tym tygodniu uroczyste spotkanie ze wszystkimi laureatami, ale też wszystkimi polskimi twórcami, którzy byli obecni na festiwalu, którzy prezentowali swoje filmy. To naprawdę było bardzo, bardzo duże grono. Po uroczystym spotkaniu w pierwszej kolejności dziennikarze skierowali się w kierunku Agnieszki Holland, zdobywczyni Srebrnego Niedźwiedzia, nagrody imienia Alfreda Bauera. I oczywiście wszyscy zapytali, jakie znaczenie ma dla autorki filmu Pokot ta właśnie nagroda. No bardzo jest ważna, chociażby dlatego, że otrzymał ją Andrzej Wajda przede mną z polskich twórców i mam takie wrażenie, że no troszeczkę jakby niosę pałeczkę w tej sztafecie pokoleń i oddam chętnie kolejnemu odważnemu. Talent. Coś takiego, czego się nie da kupić ani sprzedać i jest dużo talentów i polska kinematografia po II wojnie światowej stała się jedną z najważniejszych kinematografii światowych dzięki talentom. I to mimo ograniczeń cenzuralnych PRL-u. Jak policzymy, ilu wybitnych filmowców wyszło z naszego kraju, to jak na taki w końcu nie za duży kraj, a na pewno nie za dużą kinematografię ilościowo, to jest niebywałe zupełnie. Andrzej Wajda, Andrzej Munkierzy-Kawalerowicz, Wojciech Has, z tego starszego pokolenia Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski, Roman Polański, mnóstwo operatorów, no już nie mówię o swojej osobie, ale też powoli się zaczynam wpisywać do takiej jakiejś takiej ligi. No i Jerzy Skolimowski, no nawet nie chcę kogoś pominąć, a nazwisk jest więcej. I teraz zaczyna się fala młodych. Także fala młodych i ja w nich bardzo wierzę. Myślę, że oni mają sobie taką odwagę i oryginalność, jednocześnie uniwersalność i bardzo taki polski punkt widzenia i myślę, że przyszłość do nich. Gośka Szumowska, Paweł Pawlikowski. Po prostu bardzo dużo istotnych, bardzo nazwisk dla światowego kina. Motywuje nagroda, tak, motywuje i też rzuca takie światło na film, czyli zwiększa znacznie zainteresowanie i międzynarodowe i w Polsce, więc człowiek się strasznie cieszy, że ten film ma takie lepsze, że tak powiem, akuszerki. Jest po prostu coś takiego, że oglądacie ten film i wam się wydaje, że rozumiecie, o czym to jest, a potem się nagle okazuje, że to w ogóle jest coś innego. Trzeba ludziom powiedzieć też, że mają prawo się śmiać, bo troszkę tak jak Czechow pisał komedię, ale nikt się nie ośmielał śmiać, prawda, na widowni, więc tutaj jakby pokazywałam to tak testowo jakimś ograniczonej ilości polskich widzów, to czasem się śmiali, a czasem była grobowa cisza zupełnie. Więc w Berlinie się śmiali bardzo i to jest dobrze, trzeba się śmiać, bo ten śmiech jakby rozbraja różne tematy tam, które są trudne. I do końca nie wiadomo, o co chodzi i jak to się skończy, a jednocześnie jest to taki tryb, jest to podróż. A więc zapraszam na tę podróż do kin. Naprawdę żeśmy się napracowali wszyscy, także ten film robiony bardzo uczciwie i jest to takie dzieło zbiorowe, bo ja i Kaśka Adamik i właśnie Jola Dylewska i no, Olga Tokarczuk przede wszystkim na początku i aktorzy, no wszyscy żeśmy włożyli masę pracy. Producenci pracowali przy tym, Janusz Wąchała pracował przy tym, jak rzadko producent pracuje. Mieliśmy 5 krajów, więc my kupę koprodukcentów, którzy też to traktowali bardzo uczciwie, więc z każdym trzeba było coś zrobić innego. Także żeśmy się bardzo napracowali, jest to uczciwie wykonany kawał roboty. No i jak widać się podoba ludziom na świecie, więc życzę, żeby się spodobało też Polsce. No i są wielkie festiwale amerykańskie, znaczy głównie Toronto, które jest no jednak takim ogromnym marketem, takim jest ogromnym rynkiem. Ale właśnie na te rynki amerykańskie czy pozaeuropejskie to jest taki festiwal, gdzie można film wypromować i wylansować i ma to też duże znaczenie do Oscarów. Jest kilka amerykańskich festiwali, które są po prostu najmilsze na świecie, głównie Telluride w Colorado, gdzie najchętniej jeżdżę i to jest taki ekskluzywny festiwal. Nie wpuszczają tam krytyków filmowych ani dystrybutorów, w związku z tym jest to jedyny festiwal, gdzie naprawdę można oglądać filmy kolegów i naprawdę się z nimi spotkać. Przyjeżdżają tam największe gwiazdy. Po prostu razem sobie siedzimy gdzieś pod namiotem albo coś i dyskutujemy. Także mam nadzieję, że zaprosi Tom Lady, jest jednym z dyrektorów tego festiwalu, że mam nadzieję, że zaprosi Pogodę do Telluride, bo jak dotąd jakieś 7 moich filmów tam było. Przed Berlinem pytałem o to, co to znaczy być w konkursie głównym. Teraz mogę zapytać, co znaczy Srebrny Niedźwiedź, co już znaczy po festiwalu. Nagroda jest ważna, po prostu zwraca uwagę na film. Dostałam mnóstwo gratulacji z całego świata i ludzie byli naprawdę szczęśliwi. Bardzo wielu pisało, że to ich ukochany film. No i to się po prostu pisze się o tym filmie. I to jest taki no, dowód uznania dla mnie osobiście i dla mojej ekipy, ale też no, takie dobre narzędzie promocyjne dla filmu, więc... Już to się właśnie przekłada jakoś na sprzedaż, na to w ilu krajach film będzie oglądany? Nie mamy jakichś rezultatów jeszcze, ale jest duże zainteresowanie. To znaczy, myślę, że teraz się to będzie właśnie wszystko decydować, bo to jest sprawa potem negocjacji. Oczywiście to nie jest łatwy film, jak żaden polski film nie jest łatwym filmem do sprzedaży polskojęzycznym. Ale już paru dystrybutorów mamy. Może za wcześnie, żebym ja ich podawała. Myślę, że film się sprzeda, no w sumie nie wiem do ilu krajów. Trudno to przewidzieć. Na razie jednak wiadomo na pewno, że od piątku Pokot Agnieszki Holland, film, który zdobył srebrny Niedźwiedzia w Berlinie, możemy oglądać już na ekranach naszych kin. Za chwilę pierwsza z 5 nominowanych w tym roku do Oscara piosenek. Tak się składa, że film La La Land ma aż 2 nominacje w tej kategorii. To od niego też zaczniemy. To ten pierwszy utwór. City of Stars, Emma Stone i Ryan Gosling. Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says, I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shined so brightly. Tak właśnie śpiewają Emma Stone i Ryan Gosling w filmie La La Land, ale myślę, że wiele osób już o tym doskonale wie. Ten największy faworyt tegorocznych Oscarów to też film, który cieszy się ogromnym powodzeniem, bo cały czas się cieszy także w Polsce. Wracamy do filmu Pokot. Główną rolę w tym filmie zagrała Agnieszka Mandat. No i właśnie z tą aktorką wiąże się dosyć niezwykła historia. Agnieszka Mandat zagrała kiedyś w debiucie pełnometrażowym Agnieszki Holland w filmie Aktorzy prowincjonalni. Zagrała, ale nigdy jej na ekranie nie widzieliśmy. I o tym w Trójkowo Filmowo już za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Powspominajmy może, w jakich okolicznościach, w jakiej sytuacji poznała pani Agnieszkę Holland, bo przecież w Pokocie to nie pierwsze pani z nią spotkanie, a zaczęło się chyba już dosyć dawno. Tak, zaczęło się chyba w 76 albo 7 roku, wtedy kiedy ona robiła swój debiut, do którego mnie zaprosiła do tej roli dziennikarki. Pamiętam Agnieszkę... Mówimy o aktorach prowincjonalnych. Tak, o aktorach prowincjonalnych. W jednym momencie, bo była tam taka scena kręcona, jak ona mówiła, ja miałam się nauczyć jeździć na motocyklu, nauczyłam się jeździć na motocyklu i na wąskim podwórku miałam jeździć pod oknem głównego bohatera. Oni kręcili zdjęcia na trzecim czy czwartym piętrze, a takie podwórko to ma dosyć duży komin akustyczny. No ja sobie jeździłam dookoła, no bo tam miała jeździć, żeby robić na nim wrażenie. A na środku tego podwórka była usypana góra piachu, bo tam widocznie był jakiś rem. No ja się coraz pewniej czułam na tym motocyklu i dołożyłam gazu i się poślizgnęłam na tym piachu i wyrypałam się razem z tym motocyklem i to zrobiło tak straszny hałas, że nie myślę, że zginęłam. I pamiętam przerażoną Agnieszkę, która z tego trzeciego piętra się wychyla, czy mi się nic nie stało. I to jest taki mocny, mocny obraz. Potem pamiętam ją, jak żeśmy kręcili w Krakowie scenę z Tadeuszem Hukiem, intymną. I ona mówiła, że no pięknie zagraliście. Potem, no pamiętam jeszcze, jak siedziała, chodziła w takich sukienkach wtedy bardzo modnych, z takim karczkiem, lekkich, przewiewnych. Pamiętam małą Kasię. Małą Kasię Adamik. Małą Kasię Adamik. Także to było wszystko piękne. Ale to jest w ogóle niesamowita historia, no bo my z punktu widzenia widzów oczywiście nie możemy pani pamiętać z filmu Aktorzy prowincjonalni, a to była nawet właśnie spora rola, no bo dziennikarka lokalna, kochanka głównego bohatera filmu, aktora granego przez Tadeusza Huka, no i niestety to był właśnie ten wątek, który Agnieszka Holland musiała usunąć z filmu, bo trzeba go było skracać. No tak, ale jak oglądałam ten film, ona mi powiedziała o tym i mówi, że ma no, taką trudną sytuację, bo musi powiedzieć, no, że ten wątek był usunięty. No i ja byłam przerażona jednym, czy źle zagrałam. I pytałam się, bo to dla mnie było wtedy bardzo ważne, bo sobie nie zdawałam sprawy, że to ma też ważne, żebym zaistniała. Ona mówi, nie, że zagrałam w porządku, tylko że po prostu był za długi wątek. No więc to było jedno, ale teraz się zdarzyła podobna historia tutaj. Pokojnie. Tylko odwrotnie właściwie. Nie, tutaj jeżeli o mnie chodzi, to odwrotnie, ale jeżeli chodzi o aktora, który grał w Berlinie lekarza, bo zagrał bardzo fajną scenę, żeśmy zagrali, bo Duszejko ma te straszliwe uczulenie słoneczne i to było rozbudowane, że chodziła do takiego śmiesznego, zabawnego obcokrajowca, lekarza, którego grał, nie wiem, czy ten aktor był... Chyba on był z Syrii albo z Libii, nie pamiętam. No i mówił z akcentem oczywiście. I to była bardzo zabawna scena i fajna. No ale cóż, film prawdopodobnie z tego powodu, że nie zmieściłby się ten wątek. Może będzie kiedyś nagrany jako dodatkowy materiał, bo była bardzo fajna. Ale mówimy też o tym, że odwrotna sytuacja, bo oto właściwie też troszeczkę w ostatniej chwili objęła pani tę główną rolę w Pokocie. W zastępstwie innej planowanej aktorki, mimo że wcześniej wypadła pani świetnie na zdjęciach próbnych, co Agnieszka Holland potwierdza. No tak, Agnieszka powiedziała, że się zrehabilitowała. Teraz się zrehabilitowałam. No i byłyśmy bardzo zadowolone obie, że się zrehabilitował. Ale jak się okazuje, nic nie można przewidzieć w tym zawodzie. W tym wypadku jednak wszystko jest jasne. Agnieszka Mandat zagrała główną rolę w Pokocie. A za chwilę w Trójkowo Filmowo spotkamy się z Jakubem Gierszałem. Wcześniej jednak druga z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek to utwór z filmu Jim, The James Foley Story, Sting. Thank you. If I should close my eyes that my soul can't see, and there's a place at the table that you save for me. So many thousand miles o'er land and sea, I hope to dare that you hear my prayer, and somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay, and though the walls of this prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak, on days when I'm broken I can barely speak. That place in my head where my thoughts still roam, somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, well, I was always late for every meal, you'll swear, would keep my place and the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow I'll be there. Sting w nominowanej w tym roku do Oscara piosence z filmu Jim The James Foley Story. Tydzień temu rozmawiałem z Jakubem Gierszałem o tym, jak pięknie rozwija się jego międzynarodowa kariera aktorska. Po powrocie z Berlina Kuba potwierdził, że rzeczywiście nawiązał wiele nowych kontaktów. Wiadomo, tak wielkie festiwale filmowe sprzyjają temu właśnie, by poznawać nowych ludzi, no i być może z tego będą wynikały kolejne interesujące propozycje także poza Polską. Dzisiaj o Pokocie, już za chwilę spotkanie z Jakubem Gierszałem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Myślę, że twoja postać w Pokocie dała ci duże pole do manewru, bo to bohater zbudowany z różnych emocji i chyba ciekawa postać dla aktora, jak to było? To prawda, na pewno było to dla mnie jakiegoś rodzaju inna praca, czy inne wyzwanie w porównaniu z tym, co dotychczas robiłem, czy jak dotychczas podchodziłem do pracy. Tutaj od pierwszego castingu było dla Agnieszki bardzo ważne, żeby znaleźć jakiegoś szczególnego rodzaju wyraz dla Dyzia i dla postaci w ogóle w filmie. Agnieszka Holland szukała wyrazu dla swojego filmu, szukała jakichś nowych form i chodziło o to, żeby to było z jednej strony, można by powiedzieć, groteskowe, ale z drugiej strony realistyczne. To znaczy, żeby w tej formie jednak cały czas jakiegoś rodzaju wiarygodność została tych postaci i w tym momencie Dyzia. To jak w takim razie właśnie budowałeś później tego bohatera? Bo jego się pamięta bardzo mocno z filmu, a jest inny niż pozostali bohaterowie. Tak, zaczęliśmy od tego, że już na castingu Agnieszka cały czas mnie namawiała do tego, żeby poszukiwać w tej formie i w tej dziwności, co wymagało ode mnie jakiegoś takiego też przełamania pewnego wstydu, pewnych oporów, które miałem, czy to na pewno nie jest jakieś za bardzo groteskowe i tak dalej. Ona mnie do tego namawiała, żeby iść w tą stronę, a potem jak już widziałem na planie, jak to się układa, ten świat filmowy, też widziałem, jak on się układa jednak w mrocznym tonie, dużo jest postaci negatywnych tak naprawdę, to myślałem o tym, żeby może tym Dyziem, czy tą moją postacią jakoś tak odciążać ten mrok i ten panujący klimat i żeby Dyzio był może jakimś takim jasnym punktem na tej mrocznej mapie postaci. Agnieszka Holland szukała ciebie? Czy ty znalazłeś Agnieszkę Holland? Bo chyba nigdy wcześniej nie mieliście okazji współpracować. Nie, nie mieliśmy okazji współpracować. To było tak, że świętej pamięci Weronika Migoń, reżyser castingu, zaprosiła mnie na pierwszy casting i z tego co ja wiem, to ona była tą osobą, która mnie zaproponowała jako możliwość castingową do tej postaci. Czyli bez niej bym w ogóle w tym wyścigu nie mógł wziąć udziału. I tak naprawdę na pierwszym castingu w ogóle nie było też Agnieszki Holland, tylko z Weroniką Migoń i z innymi aktorami i aktorkami próbowaliśmy sceny. Potem po jakimś czasie zadzwoniła do mnie Weronika, że Agnieszka widziała nagrania i że chciałaby się spotkać jeszcze raz, po czym spotkaliśmy się rzeczywiście jeszcze raz, potem spotkaliśmy się jeszcze raz, a potem spotkaliśmy się jeszcze raz, dlatego że ten proces castingowy trochę trwał. Ale był skuteczny. Koniec końców był skuteczny i z tego co wiem, nie jako jedyny przeszedłem taki długi proces castingowy. I tak to się zaczęło i to się od razu zaczęło od tego właśnie poszukiwania, o którym wspomniałem wcześniej, od tego sprawdzania mnie przez Agnieszkę, a może tak, a spróbuj, czy jesteś w stanie jeszcze to wydobyć w tej scenie, czy jesteś w stanie co innego. Też próbowałem ze Stanisławą Celińską, która była na zdjęciach próbnych też do Duszejki. Była długo brana pod uwagę jako twórczyni głównej roli. Tak, próbowałem z różnymi też aktorkami, więc można by powiedzieć, że te castingi już były jakimiś takimi też rodzajem prób dla mnie i zauważyłem, że jak niektóre rzeczy robię, to się po prostu śmieją tam za kamerą, to znaczy Agnieszka Holland, operator i Weronika Migoń i stwierdziłem, że może to jest rzeczywiście jakiś taki dobry ton dla Dyzia, żeby w tą stronę to prowadzić. Bo to chyba też jedyny bohater, który właściwie wprowadza jakieś elementy komizmu, pewnej lekkości do filmu. On jest taki neurasteniczny, prawda, taki rozbiegany, a jednocześnie okazuje się, że też skuteczny w pewnych działaniach. No tak, no ta wynika ze scenariusza, że tak powiem, tak ta postać była napisana, aczkolwiek wiem, że jest taka scena dodana, której nie było w scenariuszu, że Dyzio de facto odkrywa sekret. Tak, bo tam jest pewien wątek kryminalny, pewien wątek sensacyjny. Oczywiście było tak, że na planie, jak już kręciliśmy, to mimo, że nie byłem zaplanowany na przykład do danej sceny, dostawałem telefon, bo wszyscy siedzieliśmy na Dolnym Śląsku, czekaliśmy na pogodę, czekaliśmy na swoje dni zdjęciowe, ale dużo aktorów było w pewnych rotacjach na miejscu. Kuba, przyjedź na plan, bo tutaj jest taki pomysł, Agnieszka ma taki pomysł. Dzięki temu rzeczywiście mam wrażenie, że jest troszeczkę więcej Dyzia w filmie niż było założone wedle scenariusza początkowo. Podobno, przygotowując się do filmu, do swoich ról, wszyscy aktorzy musieli wcześniej przeczytać powieść Olgi Tokarczuk. Tak było? Jak było z tobą? Nie wiem, czy musieli, ale rzeczywiście teraz, jak sobie przypominam, to była taka sugestia ze strony Weroniki Migoń, żeby przeczytać może tę książkę, ale nie wiem, czy to było obowiązkowe. Ale czytałeś? Ja przeczytałem, tak. Przeczytałem, wydaje mi się, po scenariuszu dopiero książkę i byłem bardzo ciekaw, jak taką książkę jednak z mocno rozbudowanym światem też głównej bohaterki, jak to przenieść na ekran, jak to zadziała, jaki jest na to pomysł. Byłem bardzo tego ciekawy, jednocześnie widząc, że jest to jakiś materiał na pewno ze sporym potencjałem. Jakub Gierszał, a za kilka minut spotkamy się z jeszcze jednym aktorem grającym w Pokocie, z Marcinem Bosakiem. Wcześniej trzecia z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek. Tak się złożyło, że dwie nominacje to piosenki pochodzące z filmów animowanych. I oto pierwsza z nich, z filmu Trolle, Justin Timberlake. Coming on, Marcin Bosak zagrał w filmie Agnieszki Holland w szczególnym kostiumie w sutannie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Przy realizacji Pokotu nie spotkał się pan po raz pierwszy z Agnieszką Holland. Jak to się zaczęło? Kiedy? Jak do tej pory wspomina pan tę współpracę? Współpraca z Agnieszką zaczęła się od serialu Okipa, gdzie grałem asystenta premiera, którego z kolei grał Marcin Perchuć. Później była praca nad... To był dubbing nad Janosikiem. Ja dubbingowałem Janosika i z Agnieszką i z Kasią Adamik spędziliśmy mnóstwo czasu w studii, ale to było z kolei bardzo, bardzo precyzyjna praca. Agnieszka jak zwykle nie odpuszczała i wszystko musiało być tak, jak ona chce i sobie bardzo to w niej cenię. Później zresztą dużo szczęścia miałem, bo też ciekawa anegdota się z tym wiąże, jak to się stało, że zagrałem w filmie W ciemności. Ta anegdota dotyczy mnie i Julii Kijowskiej, gdyż niedługo przed zdjęciami zdaje się, że Kanadyjczycy się wycofali z koprodukcji. W jakimś tam stopniu został tylko kanadyjski dźwięk. I ponownie Agnieszka wznowiła castingi w Polsce i myśmy tak trochę po prostu rzutem na taśmę się znaleźli w tym filmie. A anegdota zaczyna się w momencie, kiedy jadę samochodem, słyszę wywiad z Agnieszką i że zaraz startują zdjęcia. Ja tak głośno powiedziałem, że chcę zagrać w tym filmie. Nie wiem, jak się to stanie, ale to jest dowód na to, że po prostu trzeba śmiało wypowiadać to, o czym się marzy, a być może nawet zapisywać. No i później kolejna praca to praca tutaj przy Pokocie. No właśnie, jak się zaczęła ta praca i spotkanie tym razem z Agnieszką Holland? To znów były zdjęcia próbne. Na początku nie wiadomo było jeszcze do której roli, gdyż na początku to Agnieszka sobie wyobrażała księdza jako kogoś starszego, ale po zdjęciach próbnych stwierdziła, że w zasadzie być może to jest dobrze, że to jest taki młody ksiądz i już przechodzi na ciemną stronę. Takim kluczem poszło. No to chyba trzeba wyjaśnić, co w wypadku Pokotu oznacza ta ciemna strona, bo to jest konflikt, który dotyczy też głównej bohaterki filmu. To prawda, czyli myślę, że ciemna strona dotyczy tego, nie chcę tutaj za dużo zdradzać, no ale można to powiedzieć na pewno, że ksiądz jest myśliwym, więc to już jest sprawa dyskusyjna, co to jest za postawa wobec życia po prostu i wobec tego, że z taką łatwością i z przyjemnością się je odbiera. Jest jednym z myśliwych, jest ich wielu. Oczywiście, tak, tak, tak. Więc to jest podstawa tutaj do dyskusji. Jeszcze ten mrok tej ciemnej strony w tej postaci, myślę, że dotyczy tego, z jaką łatwością przychodzi mu interpretowanie świętej księgi na korzyść swoją i na korzyść reszty myśliwych. To mnie zawsze tutaj uderzało bardzo. Można odnosić Pokot, przyjmować go, interpretować zarówno w tej warstwie dosłownej, jak i przenośnej. Jak to przez pryzmat pana postaci wyglądało? Nie wiem, czy to było trudne, czy nie trudne, ale być może chociaż interesujące, że wygłasza się poglądy, z którymi się człowiek kompletnie nie zgadza. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście tuż przed zdjęciami do Pokotu ja przestałem jeść mięso. To właśnie w związku z treścią filmu? Być może też, a być może ta myśl już tam kiełkowała od dawna i po prostu podjąłem decyzję, że to jest ten moment. Poza tym to robi wrażenie olbrzymie, kiedy jedzie się na to polowanie, czy też jest poranek, czy też przedpołudnie po polowaniu i widzi się te wszystkie zwierzęta, które są zabite. One są zabite nie po to, żeby ktoś je zjadł, tak jak to powinno się naturalnie odbywać, tylko po to, że to jest czyjeś hobby. I to jest zastanawiające. No jakie my sobie dajemy prawo do tego, walcząc jednocześnie o na przykład ochronę życia poczętego, że z taką łatwością odbieramy to życie i stawiamy się wyżej i to my jesteśmy panami tego świata. To jest arogancja. Czytał pan wcześniej książkę Olgi Tokarczuk, czy jak to bywa często z aktorami, jednak podstawą był scenariusz? Weronika Migoń, której już niestety z nami nie ma, powiedziała mi, że to jest warunek w ogóle przystąpienia do zdjęć próbnych, żeby przeczytać książkę. Ja to oczywiście zrobiłem i świetnie mi się ją czytało, nie potrafiłem się oderwać, jak przy Dobrym Kryminale, jak przy Patrycie Highsmith dosłownie. Poza tym była właśnie nasycona poezją i jakaś taka przestrzeń, która jest trudna do opisania, przynajmniej ja nie potrafię tego zrobić, jest w tej książce i trzymałem kciuki za siebie, żeby mi dobrze poszło, bo mi zależało bardzo. No a jak to się potem właśnie przenosiło na sam scenariusz, bo oczywiście scenariusz był pisany i przez Olgę Tokarczuk i Agnieszkę Holland, to już była wspólna praca, ale zawsze jest coś innego, prawda? Inaczej się przekłada jednak język literacki potem już na warunki ekranowe. Duże tu były zmiany, jak pan to odbiera? No przede wszystkim tutaj powtórzę za Olgą, że raptem trzeba by przestawić trochę swoje myślenie, to znaczy to nie słowo buduje obraz w filmie, tylko ten obraz mamy i to jest taka wielopoziomowa kompozycja, tutaj wiele pionów musi się spotkać i wiele pionów musi iść w tym samym kierunku, grać do tej samej bramki. To zawsze jest ciekawe, to zderzenie tego, jak sobie coś wyobrażamy po przeczytaniu, a tego, jak to później wygląda, ale to bardzo dobrze tutaj gra. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Film ma taką szczególną atmosferę, to jest oscylowanie między różnymi gatunkami filmowymi i może nawet dla Agnieszki Holland też nietypowy film. No ale to jest jej film, no. Jest być może zaskakujący, zupełnie inny w rytmie niż w ciemności. Silniej pewnie niż wcześniej w jej twórczości jest to wątek wyraziste kryminalny. No to prawda, to prawda. Nie wiem, czy też tak dużą rolę odgrywały zwierzęta do tej pory w jej filmach, a tutaj jednak to jest bardzo ważny, nie chcę powiedzieć element, tylko coś, co bardzo gra. To Marcin Bosak. Pokot już w naszych kinach, a za kilka minut w Trójkoło Filmowo spotkamy się z kolejnym laureatem festiwalu filmowego w Berlinie. Rafał Kapeliński odebrał Kryształowego Niedźwiedzia za film Butterfly Kisses. Wcześniej czwarta z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek i kolejna animacja, utwór z filmu Vaiana, Skarb Oceanu. Staring at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along, but the brytyjski film Butterfly Kisses, ale wyreżyserowany przez Polaka Rafała Kapelińskiego, zdobył Kryształowego Niedźwiedzia sekcji Generation Festiwalu w Berlinie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Przede wszystkim ogromne gratulacje. To było zaskoczenie? Tak, dziękuję bardzo. Oczywiście nagroda była ogromnym zaskoczeniem. Zrealizowaliśmy film bardzo skromny. Skromne również były nasze ambicje. Po otrzymaniu bardzo dobrych recenzji wiedzieliśmy, że film się bardzo podoba, ale na taką nagrodę no, naprawdę nie liczyliśmy. Wszystko było bardzo przyjemnym zaskoczeniem. Rafał czy Rafael Kapeliński? Zdecydowanie Rafał Kapeliński. W Anglii jestem znany jako Rafael, a wiąże się to z tym, że Anglicy mają problemy z wymówieniem tego eł na końcu i gdy próbują, wychodzi im Rafał, co zawsze mnie strasznie irytuje, dlatego żeby ułatwić im życie, w Anglii operuję jako Rafael Kapeliński. No właśnie, przypomnij tę swoją drogę, bo spotkaliśmy się kiedyś w Trójce, to było przy okazji twojego krótkiego metrażu Emilka Płacze, zresztą film nagradzany, znany z festiwali. No a później, przynajmniej w Polsce, nie było o tobie słychać. Gdzie byłeś, co robiłeś? Krótki metraż Emilka Płacze, potem zrobiłem kilka krótkometrażówek i rzeczywiście pomiędzy rokiem 2011-2015 miałem przerwę. A wiązało się to z tym, że miałem dwa projekty pełnometrażowe, które chciałem realizować. No niestety żaden z nich się mi nie udał, więc niejako straciłem 2-3 lata. A poza tym byłem byłem bardzo zajęty pracą zawodową. Ja uczę w Londynie, w londyńskiej szkole filmowej, gdzie mam 60 studentów reżyserii z całego świata i uwielbiam tą pracę. Ta praca mnie szalenie zajmuje i mnie pochłania. Niełatwo jest mi wyrwać się ze szkoły i zrealizować film fabularny. Udało mi się to w roku ubiegłym, z czego jestem bardzo zadowolony. Myślę, że uda mi się w tym roku również, ale nie jest to łatwe. Kryształowy niedźwiedź dla filmu Butterfly Kisses. Porozmawiajmy o nim, bo to jest film brytyjski, chociaż zrobiony, jak podkreślasz, przez polskiego reżysera. Skąd temat, pomysł? Tak, jest to film brytyjski. Rzeczywiście cała załoga była angielska, łącznie z głównymi aktorami i myślę, że tematycznie jest to również film bardzo brytyjski, ale już w kwestii, w sferze formalnej myślę, że nie chciałbym powiedzieć, że jest polski, ale na pewno jest mój, a ja jestem Polakiem i ten film jest zdecydowanie inny. Mówię tutaj o sferze formalnej, od filmów brytyjskich. Niektórzy porównują ten film do tak zwanych kitchen sink dramas, czyli filmów o, nie wiem, angielskich blokowiskach autorstwa Kena Loacha lub Arnold. Ten nurt nie był czymś, czym my się inspirowaliśmy. Ja od początku chciałem zrobić film swój i uważam, że jest to film brytyjski, ale z polskim sercem. No tak, ale sam wspominałeś już wcześniej o tym, że brytyjscy recenzenci zarzucają ci, że jednak jesteś za bardzo polskim reżyserem, że ten duch polskości nawet nad tym brytyjskim filmem jakoś się unosi. Ja tutaj myślę, że Paweł Pawlikowski miał w Anglii te same problemy i to wiąże się z tym, że ja uważam, że w kinie trzeba być sobą, chociaż mieszkam poza granicami Polski już od 26 lat, to cały czas uważam się za Polaka. I zawsze, przepraszam, w Londynie? Nie, mieszkałem również w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii, w Londynie mieszkam od 16 lat, ale jestem przesiąknięty polskim kinem, na którym się wychowałem i wydaje mi się, że to już tak naprawdę do końca się nie zmieni, więc nie ma co od tych korzeni uciekać. Wręcz przeciwnie, uważam, że Europa w tej chwili idzie w takim dosyć interesującym kierunku i ja uważam ten taki mój polski sztych w Anglii za źródło jakiejś swojej siły, a nie za kulę u nogi. Wróćmy jeszcze właśnie do pomysłu, bohaterów i miejsca, bo to też ważne, w którym rozgrywa się akcja filmu, którego jeszcze w Polsce nie znamy. Film opowiada o trzech młodych ludziach. Są to 16-letni chłopcy, którzy są najlepszymi kumplami. Razem dorastają na osiedlu. Oczywiście każdy para się jakimiś swoimi problemami związanymi z procesem dojrzewania, no ale jeden z nich ma taki szczególny sekret, który coraz bardziej go pochłania. W filmie dochodzi do katastrofy i jego dwóch przyjaciół uświadamia sobie, że niestety nie zauważyli tego, co się może wydarzyć, że nie pomogli swojemu najlepszemu przyjacielowi, że wydarzyło się coś strasznego i czują się z tym bardzo bezsilni. Dla mnie ten film to jest przede wszystkim film o tym momencie w takiego naszego życia, w którym uświadamiamy sobie, że świat może być bardzo okrutny. Jest to moment, w którym tak naprawdę tracimy naszą niewinność emocjonalną. Jest to moment, w którym dorastamy. I o tym jest tak naprawdę mój film. A miejsce akcji, południowy Londyn, to było ważne? Tak, było to ważne z dwóch powodów. Przede wszystkim bardzo zagłębiliśmy się w świat tego południowego Londynu. Zresztą cały film jest w dialekcie południowo-londyńskim, jeżeli tak można go nazwać. Poza tym jest to taka dosyć ciekawa kraina. Obowiązują bardzo takie swoiste prawa. Jest to świat dosyć brutalny. Jest to świat niestety naznaczony narkotykami i przemocą, ale świat szalenie interesujący, ponieważ ja uważam, że tam gdzie jest przemoc, tam gdzie jest trochę trudniej żyć, często wydarzają się bardzo ciekawe historie. I ten Stockwell od samego początku mnie zaintrygował i uważam, że to był strzał w dziesiątkę, że właśnie tam zrealizowaliśmy nasz film. To jest właśnie ta londyńska dzielnica, o której również film opowiada. Tak, nazywa się Stockwell. Powiedz, jak po głównej nagrodzie w sekcji Generation, jakie jest zainteresowanie filmem, co się udało w Berlinie załatwić, że tak powiem? Berlin jest przede wszystkim, ma wymiar biznesowy, prawda? I my już jadąc do Berlina mieliśmy agenta sprzedaży, niemieckiego agenta sprzedaży. Naszym celem było sprzedanie praw dystrybucyjnych do filmu na teren Stanów Zjednoczonych i Anglii. I w tej chwili już trwają bardzo intensywne rozmowy na ten temat, więc dla nas pobyt w Berlinie okazał się bardzo owocny. A kiedy zobaczyłem film w Polsce, bo mam nadzieję, że Butterfly Kisses też pojawi się na naszych ekranach. Tak, myślę, że tak. W tej chwili jeszcze nie wiem konkretnie, ale myślę, że wydarzy się to pod koniec marca, na początku kwietnia. Czekamy z ciekawością na film Rafała Kapelińskiego, to laureat Kryształowego Niedźwiedzia w Berlinie. A tak się składa, że w tej samej sekcji, w sekcji Generation, swój film Królewicz Olch pokazywał również Kuba Czekaj. No i właściwie też nie wyjechał z Berlina z pustymi rękoma. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Możemy już teraz porozmawiać o tym, co po Berlinie. Wprawdzie nie udało się w sekcji Generation, ale udało się z nagrodą Baumiego. Ale udało się bardzo w sekcji Generation. Nagrodą jest dla nas to, że mogliśmy się w tej sekcji znaleźć, że mieliśmy europejską premierę w Berlinie. To jest bardzo istotne. Ale ja myślałem, że wygrasz sekcję Generation. Ja mówię, że właśnie już wygraliśmy. Wygrał nasz kolega Rafał Kapeliński. Niestety z jego filmu nie widziałem, no ale myślę, że skoro Niedźwiadka przytulił, to film jest bardzo ciekawy, interesujący. Ale nie, zrobię tylko małą mergnięcę, zanim oczywiście przejdziemy do tego, co mnie pytasz, że mieliśmy fantastyczny odbiór filmu. Bardzo emocjonujący dla dwóch stron, dla widowni, dla publiczności. Bardzo długie rozmowy. Właśnie pełne uśmiechów, wzruszeń. Bardzo, bardzo budujące doświadczenie. Takich projekcji życzyłbym nam wszystkim o wiele, wiele więcej. Oczywiście mówimy o Królewiczu. Olch, ja cię przed wyjazdem do Berlina pytałem, czy właśnie niemiecka publiczność może jakoś szczególnie, no choćby na te nawiązania w tytule do Goethego, jakoś szczególnie odebrać twój film. No i właśnie jak było? Oczywiście pytania o Goethego się pojawiały. To się okazało, że ponieważ no, Generation to sekcja młodych, niekoniecznie twórczość Goethego jest teraz popularna czy znana i to też się jakby tyczy nawet samego Króla Olch, ale tak jak mówiłem i też często to powtarzam, że nie jest konieczne, żeby ten utwór przyswoić przed projekcją filmu, to nie jest żadna instrukcja obsługi, raczej jest to, powiedziałbym, metafora i nazwanie pewnych emocji, które towarzyszą głównemu bohaterowi. Ale na pewno było bardzo, bardzo było to ciekawe, myślę, że zaskakujące, były drobne kontrowersje, to oczywiście bardzo mnie ciekawi, ja lubię, kiedy nasze filmy polaryzują publiczność, ale naprawdę bardzo wzruszające obrazy. No, dawno nie miałem sytuacji, kiedy ludzie podchodzą z wyraźną emocją na twarzy i chcą rozmawiać, zadawać pytania, albo po prostu pogratulować, potrzymać rękę, bo widzisz piękne szklane oczy, no i to są naprawdę bardzo fajne momenty. No ale jednak wyjechałeś z Berlina z nagrodą, która ma dla ciebie znaczenie na przyszłość. Właśnie powiedz, co to za nagroda i jakie przynosi konsekwencje? Nagroda jest ku pamięci bardzo znanego producenta, dystrybutora, współzałożyciela niemieckiej firmy Pandora. Nie tylko niemieckiej, ale też, no powiedziałbym, takiego partnera kina europejskiego, bo spod jego ręki wyszły filmy takich twórców jak Aki Kaurismäki. Aki Kaurismäki, to przypomnijmy, również laureat tegorocznego Berlinale, otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za reżyserię swojego ostatniego filmu. I co ważne, jeden z jurorów tej nagrody. Nagrody Baumiego. Miałem okazję poznać go osobiście na uroczystości wręczenia nagrody. Jest to bardzo prestiżowa nagroda, może niekoniecznie z wielkimi tradycjami, jest to dopiero druga edycja, ale jakby sama postawa Baumiego i w ogóle Pandory, no myślę, jest takim stemplem jakości, czyli myślę, że nam bardzo pomoże zachęcić nowych partnerów do powstania filmu, ale też jest świetnym zastrzykiem energii dla mnie. Ale też zastrzykiem kasy, że tak powiem kolokwialnie. Tak, jest też zastrzyk finansowy, pewien. Parafrazując film Królewicz Olch, nagroda wysoka, pieniężna. Tak, tak, to jest to bardzo ciekawe, bo jest to projekt na wczesnym etapie rozwoju, bo nagroda jest przyznawana za treatment, jeszcze nie za scenariusz. Scenariusz jest wprawdzie rozwijany, zresztą tu też byłem w Berlinie na warsztatach, które organizuje Niezależna Fundacja Filmowa. Warsztaty się nazywają Scriptist, które polegają na tym, że zbiera się grupa twórców z Europy Wschodniej, dyskutujemy, rozmawiamy, spotkaliśmy się za pierwszym razem pod Warszawą, teraz w Berlinie, a finał mamy w Cannes. Czyli dostałeś pieniądze na rozwój scenariusz, a potem rozumiem realizację swojego trzeciego filmu. Na razie znamy tytuł Sorry Polsko. Jak do tej pory kojarzy mi się z piosenką Marii Peszek. No i rozumiem, że nie przypadkiem. Naprawdę? Tak. Być może. A nie? Należałoby to sprawdzić. No to właśnie staram się to sprawdzić u źródła. Niewiele mogę zdradzać. Projekt jest objęty tajemnicą. Aż tak? Mogę tylko powiedzieć, że spróbuję, pisząc ten scenariusz, namalować pewien fresk, albo powiedziałbym nawet polską panoramę tego, co się aktualnie u nas dzieje, ale jak myślę, nawet nie tylko u nas, ale w ogóle w Europie, bo to, co nas teraz dzieli, staje się bardzo uniwersalne i ponad wszelkimi szerokościami geograficznymi i będę stawiał pytania tak naprawdę o tożsamość, to co to teraz znaczy być Polakiem, być Europejczykiem, jakie trudy przed nami są dookoła. Ale myślę, że o to mogę zapytać. Do tej pory opowiadałeś w swoich dwóch pierwszych debiutanckich filmach, które właściwie powstawały równolegle, gdzieś blisko siebie. Mówiłeś o dojrzewaniu, tym psychicznym, fizycznym, młodego człowieka, młodych ludzi. Ten film jest chyba krokiem w nieco innym kierunku. Tak, chociaż idąc za tym, że dojrzewamy przez całe życie, to zostaję w jakimś sensie przy dojrzewaniu, ale zmieniam perspektywę. No, bohaterem będzie tym razem 40-letni mężczyzna, tancerz zespołu ludowego, bardzo znanego, który próbuje, który właściwie musi przewartościować swoje życie. W takim momencie, gdzie pewne zakładane plany, idee się nie spełniły i teraz jest ostatni moment, żeby o nie zawalczyć. Czy temu się uda? Najpierw z prawdziwym scenariuszem, a następnie mam nadzieję dość szybko w filmie, bo jestem bardzo niecierpliwy i już chciałbym robić ten film. Czyli jest szansa na realizację już niedługo? Mówiąc już teraz na serio, oczywiście najlepiej trzeba wypracować scenariusz. Zobaczymy, jak to, ile to jeszcze potrwa. Następnie, jak zwykle, zbieranie funduszy trochę zabiera czasu, więc zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Myślę, że Nagroda Baumiego nam, mam nadzieję, w tym pomoże i że też otworzą się jakieś nowe źródła finansowania. A już tak najogólniej, tak całkiem prywatnie, może też z jakimi wrażeniami wróciłeś z Berlina? Muszę powiedzieć, że bardzo dobrymi, chociaż nie zobaczyłem prawie żadnego filmu. Nie było czasu? Nie było czasu. Najpierw warsztaty, później sama promocja filmu, później nasze projekcje. Dużo prowadziłem różnych rozmów z dziennikarzami z różnych krajów, więc trochę jestem oszołomiony, trochę nie wiem, co się dookoła jeszcze dzieje, potrzebuję się zaklimatyzować. Jesteśmy w Warszawie. Aha, nie rozmawiamy w Berlinie, nie, okej. Okay. Także już możesz chyba poczuć się jak u siebie. Tak, pójdę po mleko i po chleb. To życzę Kubie Czekajowi udanych zakupów. Przypomnę, to nasz pierwszy laureat konkursu Talenty Trójki w kategorii film. Do usłyszenia już niedługo, bo tuż po północy Noc Oscarów w Trójce do 6 rano w poniedziałek. A to ostatnia w tym roku z nominowanych do Oscara piosenek i druga z filmu La La Land. Tym razem sama Emma Stone i utwór zatytułowany Audition. My aunt used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us stories about being abroad, and I remember she told us that she jumped into the river once, barefoot. She smiled, leapt without looking, and tumbled into the sand. The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she would do it again. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. Captured a feeling, sky with no ceiling, the sun set inside a frame. She lived in her liquor and died with a flicker. I'll always remember the flame. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She told me a bit of madness is key to give us new colors to see. And that's why they need us. So bring on the rebels, the ripples from pebbles, the painters and poets and plays. And here's to the fools who dream, crazy as they may seem. Here's to Radio Navigator. Informacje dla kierowców jeszcze przed 21. Arkadiusz Ekiert, witam, zapraszam do Radio Navigatora. Na trasie S7 mamy utrudnienie na odcinku Radom-Kielce w pobliżu miejscowości Suchedniów. 9 kilometr. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna. Ruch w kierunku Radomia odbywa się prawym pasem, to utrudnienie może jeszcze potrwać półtorej godziny. W województwie dolnośląskim z kolei mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 94, odcinek Środa Śląska Prochowice w pobliżu miejscowości Wilczków. 57 km samochód osobowy wjechał do rowu. Droga w tej chwili jest zablokowana, utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. Dobra informacja jest taka, że nie ma już utrudnień na 14 na odcinku Stryków Łódź w pobliżu miejscowości